แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่เหล่าญาติโยมพุทธบริษัทเพื่อนร่วมชาติร่วมพระพุทธศาสนาและท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้เวลาต่อจากนี้ไปก็เป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมนิกถาปาฐกถาธรรมมันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้พี่น้องทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังนี้จะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีในวันนี้ธรรมนิกถาที่จะนำมากล่าวต่อไปนี้ก็ ขอให้หัวข้ออย่างเดิมว่าธรรมสังเวชต่อไปซึ่งสืบอนุสนธิจากวันพระก่อนเราได้พูดกันเรื่องธรรมสังเวชเราเรื่องราวว่าสิ่งที่ทำให้เกิดอาการร้าวอกร้าวใจให้เรากลับมามองดูตนเองและจะได้รีบร้อนขวานขวายกระตือรือร้นในการที่จะทำตนเองให้มันได้รับประโยชน์ในชีวิตก่อนที่ชีวิตนี้จะแตกสลายทำลายตายเน่าเฟะเขาลงไปนั้นสิ่งใดที่ควรจะคิดจะพูดจะกระทำก็ควรจะรีบกระทำเสียอเจนติการาตระยันติรติโยวโยคุณานุปพังชหันติวันคืนล่วงเลยไปชั้นแห่งไหวก็ละไปโดยลำดับอีทั้งพยังวรณีเปกขมานกเมื่อความตายเป็นภัยอยู่เฉพาะหน้าเนี่ยพระพุทธเจ้าและกัลยาณชนทั้งหลายก็ย่อมเกิดสังเวชคือสลดย้อนคืนมาสู่ตนเองแล้วตนเองควรจะทำอย่างไรเมื่อความตายใกล้เข้ามาอย่างนี้ส่วนพวกกัลยาณชนเทวดาทั้งหลายที่ได้เกิดเป็นเทวดาด้วยอำนาจแห่งคุณงามความดีที่ตนเองได้กระทำไว้ก็เอาคุณงามความดีนั่นแหละมาเป็นเครื่องจูงใจเทวดาทั้งหลายจึงบอกว่าอีทังพยังมรณะเปกขมานองเมื่อความตายอันเป็นภัยมองเห็นอยู่เฉพาะหน้านี่แล้วโลปุญญานิกยิราทะสุขาวหานิเราจงรีบกระทำบุญขวนขวายบุญสั่งสมบุญอันเป็นเหตุแห่งการนำความสุขมาให้คือทำบุญไว้มากๆเถอะหวังง่ายๆอย่างนี้นะทีนี้พระพุทธเจ้าของเราท่านก็ว่าตามภาษาของพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าผู้เห็นโลกเป็นโลกเห็นความจริงเป็นความจริงว่าควรจะทำอย่างไรท่านก็บอกว่าอีทังพยังมรณะเปกขมาโนโลกามิสังปชะเหสันติเปโคเมื่อมองเห็นความตายเป็นภัยอยู่เฉพาะหน้าเดียวแล้วก็พึงรีบคายเหยื่อในโลกนี้เสียมุ่งสู่สันติตรงนี้ละเอียดคือสันตินั้นไม่ใช่สันติภาพเพียงแต่หยุดลบในอ่าวเปอร์เซียเท่านั้นนะสันติภาพคือสภาวะอันสงบเยือกเย็นปราศจากการบีบคั้นเผาหล่นเร่าร้อนมืดมนกระวนกระวายในจิตใจมันไม่มีอะไรมากกว่าการคายเหยื่อในโลกการที่วิ่งเข้าไปกินเหยื่อคาบเหยื่อตะครุบเหยื่อนั้นมันเป็นภาระแห่งความทุกข์เป็นภาระแห่งชีวิตเป็น burden of life เป็นภาระแห่งชีวิตคำว่าเหยื่อของโลกก็คือรูปคือเสียงคือกลิ่นคือรสคือสัมผัสอะไรอารมณ์อันเป็นที่ถูกอกถูกใจอันเป็นที่เพลิดเพลินเจริญใจไขว่คว้าดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาหัวหกก้นขีดกันอยู่ทุกวันนี้เป็นโรคประสาทก็เพราะแสวงหาเหยื่อหารูปหาเงินหาทองก็เพื่อจะมาซื้อรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยใครจะปฏิเสธสิ่งเหล่านี้เป็นเหยื่อคือกินเข้าไปแล้วมันเป็นพิษที่สุดเลยตายเท่าไหร่ไม่รู้จะพอตาไม่เคยอิ่มรูปหูไม่เคยอิ่มเสียงจมูกไม่เคยอิ่มกลิ่นลิ้นไม่เคยอิ่มรสกายไม่เคยอิ่มสัมผัสใจไม่เคยอิ่มอารมณ์ในที่สุดก็เกิดมาตายเปล่าตายค่าธรรมบ่เห็นธรรมพระเจ้าเก่าตายค่าธรรมหน่อยๆตายจ่อยบ่ขึ้นเท่าเกือบตายแล้วเหงือกแดงแล้วยังดิ้นรนเพื่อรูปเพื่อเสียงเพื่อกลิ่นเพื่อรสอยู่อย่างนี้จะมีอะไรมากไปกว่าเหยื่อ ถ้ารู้จักคายเหยื่อมันไม่ได้ดิ้นรนยื้อแย่งกับระแวงหาอะไรมันก็พบสันติเดียวนี้ยังไม่คายเหยื่อพุทธญาณจึงบอกว่าโลกามีสร้างประชาเฮสันติเปโคคายเหยื่อในโลกในเสียมึงมุ่งสู่สันติเถิดการที่เราทั้งหลายจะมุ่งไปสู่สันติด้วยการคายเหยื่อนั่นแหละมันคือความถูกต้องที่สุดสงครามระเบิดขึ้นที่อ่าวเปอร์เซียระหว่างอิรักกับพันธมิตรก็เพราะการแย่งเหยื่อแย่งรูปแย่งเสียงแย่งกลิ่นแย่งรสถ้าพูดตรงๆว่าแย่งน้ำมันมันเป็นเพียงปลายเหตุหรอกก็เพื่อจะเอาน้ำมันนั้นไปขายไปซื้อรูปซื้อเสียงซื้อกลิ่นซื้อรสจะไปซื้ออาวุธมาเพื่อจะเค้นจะฆ่ากันเพื่อจะมีอำนาจมากๆในการเป็นเจ้าของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ไกลเข้ามาในครอบครัวในหมู่บ้านในชุมชนก็เพื่ออันนี้ในชีวิตก็เพื่ออันนี้พระเจ้าจักรพรรดิในแผ่นดินครอบครองฝั่งทะเลฝั่งนี้ด้วยอำนาจแห่งจักรพรรดิยังไม่พอขยายขอบเขตข้ามฝั่งโน้นไปก็เพื่อจะมีโอกาสได้ครอบครองรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์สัตว์ที่มันกัดกันจนตายชนกันจนตายก็เพราะแย่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์พ่อแม่ทะเลาะกันกับลูกก็เพราะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็เพราะอันนี้พี่ชายน้องชายเข็นฆ่ากันทะเลาะกันก็เพราะแย่งสิ่งที่จะนำมาซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์สันติภาพจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านดักตรงเนี้ยการทำบุญบางทีทำมากๆก็เพื่อรูปเพื่อเสียงเพื่อกลิ่นเพื่อรสเพราะเหตุนั้นในธรรมวินัยของพระอริยเจ้าท่าภิกษุสงฆ์สมณะองค์ใดประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์เต็มไปด้วยวัตถุข้าวของอันเป็นทิพย์ก็ยังถือว่าพรหมจรรย์นั้นด่างพร้อยทะลุอยู่ดีๆเพราะว่ายังโผพันอยู่ด้วยการเสพกามคือเมถุนสังโยคพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่านั้นเป็นเมถุนสังโยคภิกษุได้ประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้เป็นเทวดาบนสวรรค์มันก็หนีไม่พ้นการไปงับเอาเหยื่อที่ละเอียดกว่าเก่าเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นก็หนีไม่พ้นบ่วงมารที่พยายามมารตวาดเอาตวาดพระบอกว่าพัทโทสิสัพปาเสหิเยทิพาเยจะมนุสสามหาพันธนพัทเทสินะเมสมโนโมคสีติสมณะท่านนี้ไม่พ้นเราดอกบ่วงของเรานั้นได้ครอบงำท่านแล้วทั้งที่เป็นทิพย์และเป็นของมนุษย์ของมนุษย์ที่ว่าละเอียดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์เนี่ยละเอียดแล้วในสวรรค์ยิ่งละเอียดมากไปกว่านั้นมันก็ยิ่งเป็นบ่วงทิพย์อีกแหละหนีพ้นที่ไหนบ่วงนั้นล่อด้วยเหยื่ออันนี้เพราะเหตุนั้นสันติที่แท้จริงก็อยู่ตรงนี้ทำยังไงเราจะค้นพบสันติเดี๋ยวนี้โลกกำลังขาดแคลนสันติภาพชีวิตกำลังขาดแคลนสันติในจิตในใจจึงเกิดอาการโรคประสาทมากขึ้นมีอาการใจสั้นใจน้อยทะเลาะเบาแวงกันเข่นฆ่ากันได้ง่ายๆปัญหาบ้านเมืองสังคมมันเกิดขึ้นตรงนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มาพูดถึงธรรมสังเวชซึ่งจะต้องพูดต่อจากวันพระที่แล้วเมื่อถึงวันพระตามบ้านนอกคอกนาเสียงคล้องเสียงกองเสียงระฆังเสียงกองดึกกองแรงก็ลั่นขึ้นโดยที่วัดนั้นเมื่อตีสองระฆังก็ลั่นขึ้นแล้วในวัดป่าพระเนนต่างก็ลุกกันขึ้นมานั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมขับไล่ความง่วงเหงาหาวนอนหรือนั่งหลับสะปงกสะปงากอยู่ก็ดีกว่านอนท่านมาต่อสู้กับนิวรธรรมเหล่านี้เป็นการฝึกฝนตนเองอาตมาเองก็มีความชื่นชมยินดีเมื่อเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าท่านประพฤติปฏิบัติธรรมกันอยู่อย่างนี้นึกถึงพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าเราทั้งหลายกำลังเดินตามหลังท่านไปตามร่องตามรอยของท่านไปแม้จะถึงหรือไม่ถึงก็ตามเถิดแต่หากเดินไม่หยุดไม่หย่อนวันหนึ่งเถิดนาก็จะต้องถึงกว่าเราจะเดินทางไกลให้ไปถึงหนทาง 1,000 ไมล์ซึ่งไกลห่างเราเริ่มจากก้าวแรกที่เบิกทางให้ก้าวอย่างอื่นใดได้ตามมาเขาว่าอย่างนี้เท้าฉันเจอนี่ begin form one step ฝรั่งก็ว่าอย่างนี้1,000ไมล์ในการเดินทางเริ่มต้นจากก้าวแรกเท่านั้นเพราะฉะนั้นในท่านเมื่อเราเดินทางก้าวกันอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนอย่างนี้ทำไมมันจะไม่ถึงพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงบอกว่าอากาลิโกอากาลิโกชื่นชมยินดียิ่งนักเมื่อเห็นพระหนุ่มสามเณรน้อยหลวงปู่หลวงตาพากันนั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมอบรมบ่มนิสัยตนเองแม้แต่จะดึกจะดื่นหรือจะนั่งสปงกสปงากง่วงนอนอยู่ก็ยังดีพระพุทธเจ้าบอกว่าน่ารักเมื่อเห็นพระสงฆ์องค์เจ้านั่งเหงานอนอยู่ใต้ร่มไม้ในป่าเวลากลางคืนปจาละมานังอรัญเยภิกขุนัง เราเห็นภิกษุผู้นั่งงอกง่วงอยู่ในป่าพระพุทธเจ้าว่าอย่างเงี้ยเราก็พอใจว่าถ้าเมื่อท่านผู้มีอายุนี้ทำความเหน็ดเหนื่อยให้หายไปด้วยอาการนอนหลับลิงอย่างเงี้ยกะปิมิทะปะเรโตภาษาบาลีว่าหลับเหมือนลิงอย่างนี้หลับลิงแล้วท่านก็จะขจัดนิวรธรรมให้สิ้นไปวันหนึ่งเธอท่านจะเข้าถึงเอกคตาจิตแล้ววันนั้นชัยชนะก็จะมาถึงพอตอนสายมาสักหน่อยสักตีสี่ก็ได้ยินเสียงคล้องและก็เสียงกลองดึกของทางพระภิกษุฝ่ายคามวาสีคือฝ่ายที่อยู่ในบ้านภิกษุนี่มีอยู่สองพวกนะท่านสาธุชนคือพวกที่อยู่ในป่าเรียกว่าอรัญวาสีพวกที่อยู่ในป่าและอีกพวกหนึ่งอยู่ในบ้านคามวาสีแปลว่าผู้อยู่ในบ้านผู้อยู่ในบ้านนี่เพื่อจะใกล้ชิดกับญาติโยมเป็นที่พึ่งทางจิตทางใจเมื่อมีเวลาปรึกษาไปหาแนะนำพร่ำสอนพูดให้ฟังทำให้ดูอยู่ให้เห็นไม่ได้หมายความว่าอยู่ในบ้านแล้วมันจะไม่ดีอยู่ในป่าดีอย่างเดียวอย่าเข้าใจอย่างนั้นนะญาติโยมพี่น้องพุทธบริษัททั้งหลายนี่บางคนไม่อยากจะทำบุญกับพระวัดบ้านอยากจะทำกับวัดป่าท่านอย่าเอาป่ากับบ้านมาวัดกันเพียงแค่นั้นป่ากับบ้านเป็นเพียงสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันแต่จิตใจนั้นสามารถวิวัฒนาการได้บางทีพระวัดป่านิสัยโลเลหยาบคายมากไปด้วยความโลภความอยากได้ก็เยอะแยะบางทีพระวัดป่าวัดบ้านที่อยู่ใกล้ๆบ้านกับสงบเสงี่ยมเจียมตัวประพฤติปฏิบัติธรรมดีงามก็เยอะแยะถมไปสิ่งเหล่านี้เราอย่าตัดสินใจเพียงยี่ห้อว่าวัดป่าดีกว่าวัดบ้านวัดบ้านดีกว่าวัดป่าธรรมยุตดีกว่ามหานิกายมหานิกายดีกว่าธรรมยุตธรรมะไม่มียี่ห้อขอให้ประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเราแต่โยมทั้งหลายเขามีอคติกันอยู่อย่างนั้นก็อยากจะขอแนะนำให้ท่านทั้งหลายถ้าเข้าใจอย่างนี้ทั้งอรัญวาสีคามวาสีบางทีท่านที่อยู่ในป่าท่านก็ออกมาจากในบ้านนั่นแหละท่านที่อยู่ในบ้านก็เข้าไปจากในป่าก็มีบางทีไปช่วยบ้านช่วยเมืองช่วยสังคมจิตใจยังไม่เข้มแข็งก็เลยเข้าป่าอัดฉีดเรียกว่าเติมกำลังภายในซะก่อนแล้วจะออกไปสู่หมู่บ้านขอให้ท่านหลายได้คิดกันอย่างนี้พระพุทธเจ้าหันสอนอย่างนี้อยู่ในบ้านกิริยาอาการศิลาจารวัตดีงามก็เยอะแยะอยู่ในป่าเว้ยใครก็ไม่เห็นเว้ยเราอยู่ในป่านี่จะทำยังไงก็ได้มันอยู่ไกลห่างอยู่ในบ้านซะอีกทำอะไรก็ก๊อกแก๊กชาวบ้านเห็นหมดไม่รอดพ้นสายตาก็เลยต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นมันก็เป็นการดีที่นี่จะดีและจะชั่วนั้นมันอยู่ที่ตัวคนแต่บ้านกับป่านั้นมีสภาพดีกว่ากันตรงที่สภาพแวดล้อมถ้าอยู่ในป่ามันมองไม่เห็นมันไม่ค่อยจะได้ยินเสียงของบ้านเสียงของสังคมไม่ค่อยได้เห็นภาพบาดตาบาดใจก็ทำให้จิตใจสงบระงับเหมือนน้ำอยู่ในที่ใสไม่มีอะไรมากระทบรบกวนก็ง่ายที่มันจะใสแล้วก็ง่ายที่จะย้อมเป็นสีทั้งสีนี้ถ้าอยู่ในที่รบกวนบ่อยๆน้ำจะมีตะกอนมันก็ต้องขุ่นวันอย่างคำแต่ถ้าน้ำนั้นใสจริงไม่มีตะกอนแล้วแม้จะกวนมันทั้งวันมันก็ไม่ยอมขุ่นอีกเหมือนกันอันไหนจะดีกว่ากันท่านทั้งหลายก็ลองคิดดูกันแล้วกันยังไงก็ช่วยสนับสนุนกันนั่นแหละทางวัดป่าวัดบ้านหูตาท่านมีท่านพิจารณาท่านดูท่านฟังขอให้เข้าใจกันอย่างนี้ก็บอกให้ญาติโยมได้อบอุ่นใจประมาณตีสี่เสียงพระทางวัดบ้านก่อตีคล้องขึ้นมาตีกองดึกขึ้นมาเป็นสัญญาณบอกให้ตื่นแบบสมัยโบราณทางชนบทของเรายังมีทางบ้านอาตมาทุกวันก็ยังตีกองดึกกองแรงแต่ในวัดป่าไม่ได้จีตีเพียงละครั้งเพื่อจะพระเนรลุกกันมานั่งสมาธิภาวนากันเพราะแค่นั้นก็มีเสียงคล้องคนเวลานั้นถือมือของสังโฆเปล่าทั้งความดีเนี่ยมันสินบนพรบาปบนใดหวนหุ่งฟังยิ่งเงงางกล่องสังโฆลันละครั้งปุกเป็นสัญญาณเตือนให้ลูกบอกหมู่เฮาให้หวนหุ่งพวกหมู่ญาคู่เจ้าปฏิบัติธรรมเพียรพรรมเป็นผู้นำส่องให้จิตใจใดแจ่มใสเป็นผู้นำเตือนขึ้นทั้งเตือนเอิญให้เตือนมาให้เจ้าลูกถอนเมื่อไม่ได้มาถึงเตือนเด็กได้เวียกหลายเตือนสวยมาแดงงานหน่อยไผผัวมั่วเมาขานการงานบ่ฝ่าฝังต่างไปยังลมหน่อยสิลงโอบัดแก่สลาพอใหญ่ไปใหญ่เฮ้ยซื้อว่าคนขี้ขานอยู่บนได้กับบ่หงเฮงแล้วคนบ้ามีแต่ความถอยหายกับพ้องเถาหอดมือตายขันไทบ้านขี้ขานเวียกบ่อาวไล่ป่ามีแต่ห่มมานั่งขัดสัวซี่ว่างเมียนขันพระเนนเทนตู่ง่าคู่บ่เพียนพรรมมีแต่ควมขี้ขานควมหูกับบ่มีคนโบราณท่านสอนดี เสียงตีฆ้องตีกองบอกขึ้นมานั้นมีประโยชน์มากนอกจากบอกให้รู้ว่าวันพระวันเจ้ามาถึงแล้วก็ยังเป็นการเตือนว่าให้ตื่นมานะวันใหม่จะมาถึงแล้วขยันขันแข็งทำงานทำการกันเถิดอย่าได้งอมืองอเท้าอย่าได้ขี้เกียจเลยมันไม่มีความเจริญความขี้เกียจไม่ว่าพระขี้เกียจโยมขี้เกียจนั้นไม่เจริญทั้งนั้นที่นี่เมื่อได้ยินเสียงทางวัดบ้านตีกองดึกแล้วอีกหน่อยก็เสียงไก่ขันในวัดของอาตมาเป็นป่าเสียงไก่ป่าก็ขันเป็นทอดๆกระชั่นชิดขึ้นมาสักพักหนึ่งก่อนฟ้าสางเสียงนกกระโปดก็ร้องขึ้นเสียงนกกดแล้วอย่างนั้นก็กาว่าวดูว่าวร้องตามมาเมื่อฟ้าสางอรุณขึ้นก็เสียงนกเล็กนกน้อยสัญญาณขึ้นนั่นเป็นธรรมชาติในป่าเขาลำนองไพแต่ในหมู่บ้านก็เริ่มแล้วพอเริ่มฟ้าสางน่ะก็เสียงเพลงเสียงลำเสียงขับเสียงกล่อมก็ดังขึ้นเสียงรถขายน้ำปลาเสียงตลาดนะอะไรต่างๆมันก็ผิดกันแหละระหว่างอยู่ในป่ากับอยู่ในบ้านก็ทำให้มีความรู้สึกสังเวชตลอดใจโยคอสมควรนึกถึงพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ในอดีตก็ดีในปัจจุบันและจะมีมาอีกในอนาคตพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นั้นท่านตรัสรู้อยู่ใต้ร่มไม้อยู่ในป่ากลางพื้นแผ่นดินและเกิดก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าทุกๆองค์เนี่ยท่านทั้งหลายลองเปิดหนังสือหาคนอ่านพวกพุทธวงศ์อะไรต่างๆหรือว่าพวกทูเรนิทานอบีทูเรอะไรต่างๆลองเปิดอ่านค้นหาเถิดท่านจะพบว่าพระพุทธเจ้าในพัตตกัปนี้ก็ดีในกัปอื่นๆก็ดีตั้งแต่วิปัสสีสิกขีเวชภูกุกุสันทะโคนากัมมณะกัสสปะจนถึงโคตมะลองหรือย้อนเลยไปกว่านั้นเราจะได้พบได้ว่าพระพุทธเจ้าทุกๆองค์นั้นท่านตรัสรู้อยู่ใต้ร่มไม้กลางพื้นแผ่นดินเกิดใต้ร่มไม้อีกเหมือนกันเพราะเหตุนั้นแหละท่านสาธุชนทั้งหลายพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงสอนเมื่อท่านแสดงพระธรรมเทศนาแต่ละสูตรเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติจบท่านจะสรุปหมวดแห่งการแสดงธรรมของท่านนั้นเป็นคำชี้ชวนวิงบอนยังภิกขเวสัทธารากรณียังหิเตสินาอนุกรรมปิเกนะอนุกรรมปังอุปทายะกตังโวตังมยาดูก่อนภิกษุทั้งหลายกิจอันใดอันพระศาสดาผู้เพื่อกูลผู้หวังประโยชน์เพื่อกูลอาศัยความเอ็นดูนั้นได้กระทำแล้วในสาวกทั้งหลายกตังโวตังมยากิจอันนั้นเราได้ทำไว้แล้วแก่พวกเธอทั้งหลายเอตานิภิกขเวอรัญญานิเอตานิลุคโมลานิสุญญคาลานิชายทะมาปมาทัฏฐะมาปัจฉาวิปติสารโนอนุวัฏฐะด้วยก่อนที่สุดทั้งหลายโน่นโคนไม้นู่นป่าไม้นู่นเรือนว่างเธอทั้งหลายจงไปทำความเพียรเผากิเลสเธอแล้วจักไม่ได้เดือดร้อนใจเมื่อภายหลังอายังวอมห้ากังอนุซาสานีนี้แลเป็นพระวาจาเครื่องพร่ำสอนของเราซึ่งมีต่อพวกเธอทั้งหลายเป็นวาจาที่พระองค์ทรงพร่ำสอนทรงชี้ชวนทรงวิงวอนมานู่นป่านะนู่นโคนไม้นะนู่นเรือนว่างนะจงพากันไปเถิดลูกเอ้ยพ่อปรารถนาดีพ่อได้กระทำสิ่งที่ดีที่งามไปให้แล้วหนทางที่จะนำไปสู่มรรคผลนิพพานพ่อก็ได้บอกได้สอนแล้ว เธอจงไปเถิดแล้วเธอจักมิได้เดือดร้อนใจเมื่อภายหลังเดี๋ยวนี้ยังเดือดร้อนใจก็ให้มันเดือดร้อนไปเถิดแต่จงฝืนประพฤติปฏิบัติธรรมจนทำความเดือดร้อนภาวะที่เราร้อนสงบให้มันเป็นสันติภาพในหัวใจได้ก็จะเกิดหูปฏิสารหนออาวิปฏิสารหนอไม่เกิดความเดือดร้อนไม่เกิดความเดือดร้อนถ้าวิปติสารน่ะมันเดือดร้อนใจเพราะฉะนั้นป่าดงพรงไผ่จึงเป็นสภาพแวดล้อมแก่จิตใจแก่หมู่ภิกษุสงฆ์ผู้ใฝ่ความสงบวิเวกวังเวงทีนี้บ้านเมืองของเรามันก็เปลี่ยนแปลงไปในสมัยหนึ่งค่านิยมของสังคมถือว่าวัดนี่จะต้องสะอาดสะอ้านต้องไม่มีต้นไม้ต้องไม่มีต้นหญ้าวัดตามบ้านนอกพอถึงเวลาดำนาเสร็จเดือน10เดือน11พระตีกองแล้วกลางคืนตีคล้องให้โยมไปดาหญ้าให้มัดแปลนเตอร์ปานเดินวัดต้นไม้ตัวใดตัดทิ่มต้องสะอาดเอ้ยแปลนปานเดินวัดว่าซั่นแต่เดี๋ยวนี้มันกลับกันแล้วไม่ว่าจะโครงการอีสานเขียวควร.อะไรต่างๆเดี๋ยวนี้ทางกรมป่าไม้ก็ดีทางกระทรวงเกษตรก็ดีบอกว่ามีความมุ่งหวังอยู่ที่พระเท่านั้นป่าที่จะเหลืออยู่ได้นี่คือดอนปู่ตาและกับวัดป่าเท่านั้น จึงพยายามที่จะให้วัดนี้ช่วยปลูกป่ามันก็ปลูกไม่ทันบางวัดก็มีเนื้อที่น้อยบางวัดก็มีพระน้อยยิ่งไม่ค่อยจะสนใจในทางนี้มันก็หมดกันไปอันนี้ก็น่าสังเวชตลอดใจมันอยู่ที่ค่านิยมของชุมชนแต่ละครั้งอย่างที่วัดอาตมานี้ยังพออยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติซึ่งพยายามอนุรักษ์ที่สุดใครจะมาสร้างกุฏิวิหารให้จริงต้องบอกซะก่อนว่าคุณจะต้องสร้างน้อยๆหลังเล็กๆโดยไม่ต้องทำลายป่าจะต้องเดี๋ยวนี้ก็เลยมีกุฏิแบบเคลื่อนที่กุฏิหามได้อยากจะอยู่ใต้ร่มไม้ต้นไหนก็หามกันไปหามกันไปเพราะต้นไม้นั้นยากนักอย่างหนาที่มันจะเกิดเจริญเติบโตขึ้นมาได้ใช้เวลาหลายปีทีนี้อาตมาก็พยายามขวนขวายขยายที่ออกไปอีก50ไร่ซื้อมา 260,000 ตังค์ก็จะปลูกต้นไม้ให้หมดเดี๋ยวนี้พยายามไปสะสมต้นไม้วันก่อนมาจากกรุงเทพเกือบตกเครื่องบินเพราะมัวจะไปหาต้นไม้เครื่องบินเข้าออกกรุงเทพสกลนครนี่เที่ยง40นาทีวันนั้นวันที่จำได้ว่าเป็นวันที่22มีนาที่ผ่านมาซื้อตั๋วเสร็จเรียบร้อยตั้งนานแล้วจองไว้บุ๊กไว้ออกจากโรงพยาบาลก่อนจะมาก็มาแวะที่กระทรวงมาแวะที่มหาวิทยาลัยเกษตรแล้วก็มาที่กรมป่าไม้ไปที่กองบำรุงเพาะชำต้นไม้ไปที่กองอนุรักษ์ต้นน้ำลำธารไปติดต่อเขาอยากให้เขาเพาะต้นไม้ให้แล้วก็ไปที่กองวิจัยเมล็ดพันธุ์ไปขอเมล็ดพันธุ์เขาจะเอามาเพาะเองพระเนรเยอะจะด้วยจะได้ช่วยกันเพาะไม่ต้องเคลื่อนย้ายให้มันเจริญเติบโตถึงเวลาปลูกก็ปลูกมัวไปมัวมาอาจจะถึงเวลาเครื่องบินออกรีบบึ่งมาโยมมาสองมันรถติดพะเริงถึงเถิดแล้วเวลาอยู่ห้านาทีเกือบตกเครื่องบินพอขึ้นเครื่องบินมาพ่อใหญ่แม่ใหญ่พี่น้องเอ้ยก็ถึงบทสังเวชเกิดธรรมะสังเวชเศร้าสลดใจอีกเหมือนกันเมื่อเครื่องบินไร้หัวเชิดทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าจากท่าอากาศยานดอนเมืองมุ่งหน้าตรงมาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราผ่านสระบุรีโคราชมองลงไปข้างล่างก่อนมองเห็นเขาใหญ่เขียวชะอมแหมชื่นอกชื่นใจแป๊บเดียวผ่านเขาใหญ่เข้าเขตนครราชสีมาที่ราบสูงโคราชบ้านเอ็งเสียงประกาศมาจากราวสปีกเกอร์ในเครื่องบินก็ประกาศทั้งเป็นภาษาไทยทั้งเป็นภาษาอังกฤษว่าเราจะผ่านนครราชสีมาผ่านขอนแก่นหลังจากนั้นก็ direct to สกลนครแอร์พอร์ตเลยตรงไปสู่สนามบินสกลนครเลย พอผ่านเขาใหญ่ขึ้นโคราชมาเท่านั้นแหละพอใหญ่ไม่ใหญ่เอ้ยพี่น้องทั้งหลายเอ้ยธรรมะสังเวชก็เกิดขึ้นมองลงมามีแต่ควันหนูควันไฟไหม้ไรเขาจุดเขาเผาไรตรงนี้สังเวชใจอยากจะเห็นต้นไม้ป่าดิบดงดำเห็นไม่ขึ้นซะแล้วเสร็จเทนี้มองไปควันมืดไปหมดเครื่องบินก็เลยบินสูงเลยบินสูงเลยตั้ง 9,000 ฟุตเนี่ยเห็นแต่เมฆเห็นแต่เมฆขี่ฝ่ามากังต่อบังเลี้ยวลงมาลมไต่บ่เห็นผืนแผ่นดินตะบัดเปออาลานมาเลยพอบางครั้งลงต่ำอาตมาก็พยายามส่องตามหน้าต่างพยายามส่องว่าเครื่องบิน2แถวมันไม่ใช่เครื่องบินจัมโบ้747แบบต่างประเทศอยากจะดูทิวทัศน์อันงดงามของภาคอีสานบ้านเราเห็นแต่ท้องทุ่งเวิ้งว้างแดดเผาควันตลบไปหมดภูเขาหัวล้นตรงนี้สังเวชนึกถึงคำของคนโบราณโดยเฉพาะที่เขียนเป็นวรรณกรรมของภาคอีสานอย่างในเรื่องสังสินชัยนี่เป็นวรรณกรรมที่เลิศที่สวยงามทั้งอักษรศาสตร์อันสละสลวยนอกจากนั้นยังงดงามทางด้านวัฒนธรรมจริยธรรมที่เขียนเอาไว้ได้เป็นกระจกเงาสะท้อนภาพความเป็นอยู่สังคมบ้านเมืองในอดีตก็ดีเขียนไว้ตอนที่สินชัยสังสินชัยเดินทางไปตามเอาอาสมนทานนั่นผ่านป่าดงพงไพ่ซ้ำนวลอีสานเขียนไว้อย่างไพเราะเพราะเพียงว่าไม่เงยดัวดงเหมือดเขาเขียวค่ำหลวงไหลหล่นเต็มต้นทางสัวสัวสันสกุณาในเถือนแซวแถดถ่วงทั่วเถาเหล่าล่างกดกาวถ่วงกลางเหล่าดอนเล่าหุ่นเย่อกาว่าวหันหอนั่นกงหวยดงหลวงโอ่ไพ่สนแสนสำหอมดอกใหม่ย่ามคอยคำแรงฟังแล้วมันมองเห็นมโนภาพมองเห็นภาพไปเลยไม่ไงดัวดงเหมือดเขาเขียวต้นไม้คนจะคลืบคงจะเป็นป่าดิบดงดำต้นใหญ่ๆไม้ยูงไม้ยางเขาป่าดิบดงดำเขียวสดงดงามคำหลวงไหลล้นเต็มต้นทางคำหลวง ภาคอีสานเรียกน้ำที่มันไหลไม่ขาดเรียกว่าน้ำคำถ้าน้ำคำน้อยๆก็ไหลไม่แห้งแต่คำหลวงนั้นล้นเต็มโตนทางนะก็หมายถึงน้ำตกน้ำตกจากหน้าผาในป่าดิบตรงดำเขาเขียวเต็มโตนทางคือเต็มเส้นทางตามลำคลองของมันคำหลวงไหลล้นเต็มโตนทางหลวงแปลว่าใหญ่คำหลวงก็คือสายน้ำใหญ่น้ำคำใหญ่น้ำซับใหญ่ล้นเต็มโตนทางสัวสัวสันสกุณาในเถือนแซวแทะทวงทั่วเถาเหล่าล่างแสดงบอกถึงฝูงหมู่วิหกนกไผ่ส่งเสียงร้องสนั่นวันไหวเส้งแซ่ระงมไปหมดในป่าเขาลำเนาไผ่นกแซงแซวนกเทศนกกระลิงกระลางภาษาภาคกลางว่านกกระลิงนกกระลางนกทัวหัวงอกทัวเถาเหล่าล่างนกล่างนกทัวหลังจากนั้นก็บอกว่ากดโปรดทวงกลางเหล่าดอนเล่าพุ่นเยออุ้มลั่วขันโหนั่นกงห่วยดงลงโอไพ่สนแสนสำหอมดอกใหม่งามข่อยคำแรงสภาคหงาเคี้ยวโคข้อยุ่งลิ่งล่างประดับดอกแก้วแกมแก้วสารพันเพิ่งพายแค่ขั้นทะชาติแม่งภูบินส่วนแสวแสวงกัวกินหอมเลยไปหน่อยก็ได้บรรยากาศทั้งป่าเขาลำเนาไพ่น้ำตกไหลไม่ขาดเสียงปักชินชาติสักกุณาส่งเสียงซิ่งแซ่ร่ำร้องซิ่งแซ่ร่ำร้องอยู่ในป่าในตรงดูแล้วมันเพลิดเพลินใจมีหมดทั้งนั้นประเภทพวกนกแซงแซวตัวเล็กๆพวกหากินตามพื้นในป่าดิบพวกนกกระลิงกระลางนกทัวหัวงอกนอกจากนั้นก็ยังมีพวกนกกระปูดนกกดนกอุ้มลั่วเดี๋ยวนี้ไม่มีศูนย์พันอุ้มลั่วในบ่อมีสมัยอาตมาเป็นเด็กๆพ่อแม่ให้ไปไล่นกมันกินปลาไอ้อุ้มลั่วนี่มันกินปลามันกินปลาในนาที่น้ำมันค่อนหน่อยมันก็ไปเหยียบข้าวมันตัวใหญ่นกอุ้มลั่วนกข้อการนกเขียนนกกระซุ่มแซงวลานเหยียบข้าวโอ้ยมุนมัดวันๆไม่ได้ทำอะไรพอเวลาฝนขาดน้ำค่อนมีปลาพ่อแม่สั่งให้ไปไล่ทั้งแต่นกนะเลี้ยงควายไล่นกไปด้วยสมัยก่อนป่าดิบดงดำกาเว้าห้องกาเว้าขันโหนั่นปงห่วยนกโดเว่าร้องตามสมถุมพุ่มไม้ริมห้วยสมัยอาตมานั้นเช้ามามันร้องแล้วมันร้องแต่ในนี้ไปหาที่อื่นถ้ามีก็มีวัดอาตมาในขณะที่พูดนี่มันก็ร้องอยู่บนยอดไม้นู้นแต่มันไม่เข้ามาในที่นี้ฮะเนี่ยท่านฟังดูนะมันเยอะๆอย่างนั้นนะบรรยากาศโบราณมันอย่างนั้นเช้ามานกกาเว่าร้องแม่ก็ปลุกไปตามข้าวหกมองไม่มีลงสีแม่ตอนเช้ากำลังนอนอร่อยได้ยินเสียงโดว่าแว่วมาจากยอดอย่างสมถมพุ่มไม้ลำน้ำลุ่มน้ำห้วยกอยแม่ปลุกแล้วลูกแม่ไปตามเขาซอยเอื่อยโอ้ยตรงนี้เองกาบอกเป็นพิษทุกทีแต่เดี๋ยวนี้เสียดายคิดถึงเราจะมาไปเดินโยริมฝั่งแม่น้ำคงคาในประเทศอินเดียได้ยินมันร้องคิดถึงบ้านถามแขกวันนี้นกอะไรวอดดิสเบิร์ดอินเดียพีเพิ่นโคนี่นกอีหยังคนอินเดียเขาเอิ้นแขกก็ใช้ภาษาบาลีว่าโกกีลาโกกีลาเป็นนกกาบอกโกกีลาไปว่านกกาบอกถ้าใครได้ฟังเรื่องพระเวสสันดรโบราณที่เทศเรื่องนั้นทุกขานกกระโดกห้องกลางดงโกกีลาอันวานกกาเว้าแว่แว่เราสังฆานกใส่เราเหตุการณ์บอกข่าวสารทุกสิ่งห้องแล้วจิกบินไปไล่นกไล่ไม้ในกันจุลพลมหาพลไล่มาหมดจะรู้จักนกต่างๆในสมัยโบราณก็ต้องมาอ่านหนังสือพวกนี้นอกจากนั้นก็สังสินไฉอย่างว่าเนี่ยอุ้มรั่วขันโหนั่นกงห่วยพวกนี้หากินตามน้ำนกเขียนนกเขียนภาษาไทยว่านกกาเรียนนกกาเรียนก็ไม่มีอีกตัวใหญ่สูงสูงโอ้ยลงน้ำลึกๆเหยียบข้าวแหลกเลี้ยวหมดต้องไปไล่นกเขียนร้องเสียงดังๆกรูกรูกรูบินเป็นคู่ๆหายิงตัวหนึ่งตายแล้วมันจะร้องหากันโอ้ยทั้งปีบางทีเสียใจเมียตายผัวบินขึ้นมาสูงสูงบินหัวทิ่มลงมาเหมือนเครื่องบินเจ็ตมาเหมือนเครื่องบินพวกคือบินลบของกองทัพอเมริกันอย่างนั้นน่ะพกหัวแหลมๆบินหัวทิ่มลงมามันคิดถึงเมียของมันใครไปฆ่านกเขียนนกกระเรียนนี่น่าจะบาปที่สุดเลยลักษณะเช่นนี้คนโบราณเล่าไว้ธรรมชาติอุ้มลั่วขันโหนั่นกงห่วยดงลงโอ้ไพ่สนแสนซัมนี่ดอกใหม่หอมกลุ่มคำแรกคิดถึงเหลือเกินดงลงโอ้ไพ่สนแสนซัมหลังจากนั้นก็เล่าไปบอกว่าสภากหงาเขียวคูข้อยุ่งลิ่งล่างประดับดอกแก้วแก้มแก้วดอกกาวแก้มแก้วพูดถึงตรงนี้ ไม่ว่าหญ้าก็เขียวสดตามริมตามเชิงเขาตรงไหนมีที่ว่างให้หญ้าขึ้นเหมือนคอของนกยูงหลังจากนั้นก็ดอกทองกาวแดงๆและดอกแก้วหอมๆในป่านั่นนะมันเกิดเองดอกแก้วในป่าสมัยก่อนเมื่อเกียรติมาไปเทศที่มุกดาหารหมู่บ้านวังนองวัดเคลื่อนที่อาตมายังถือโอกาสขึ้นไปบนภูเขาเมืองงานเสร็จเดินทั้งวันไปเห็นต้นแก้วป่าต้นใหญ่ๆโอ้กล